المومن سے جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, سوال کرتے ہیں. یہ سوال بدن سے ہوتا ہے یا روح سے یا دونوں سے؟ اس میں تینوں اقوال ہیں. ابن جریر تبری اور قلامیہ کے جماعت کہتی ہے بدن سے ہوتا ہے, اللہ تعالی شان روح بدن میں ادراک پیدا کروا دیتے ہیں, وہ اس کی وجہ سے سوال کو سمجھتا اور جواب دیتا ہے. یہ قول ابن زاغنی حنبلی سے بھی نقل کیا گیا ہے. اس کے بالمقابل علامہ ابن حزم ابن عقیل ابن جوزی وغیرہ فرماتے ہیں سوال روح سے ہوتا, لیکن شیخ الاسلام امام الانام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قول غلط ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں روح جس میں لوٹائی جاتی ہے اس کے بعد سوال ہوتا ہے. مسعود احمد ابو داؤد وغیرہ میں حضرت براء ابن عازب کی حدیث میں تصریح ہے کہ دعاء روح کی جسد بھی اس اعادہ سے حیات دنیوی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایسی حیات حاصل ہو جاتی ہے جس سے علم عذاب کا ادراک ہوتا ہے. ابو الحجر اللہ آپ اور اس کے متبعین کہتے ہیں میت کو عذاب کا شعور نہیں ہوتا, تو ایسا پڑا ہوتا ہے جسے معائن ہوتا ہے خوابین نفقتین, اس کو عذاب کا احساس ہوگا. یہ سب بھی اللہ الذین آمنوا بالقول الصادق, قول الصادق سے مراد قول لا الہ الا اللہ ہے. اس حدیث میں عذاب قبر کا ذکر, لیکن آئندہ طریق میں تصریح آ رہی ہے مذہب کی عذاب قبر, اور عذاب قبر میں مزید کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا قبر میں سوال ہوتا ہے, اور سوال کے بعد ہی جیسا سوال ہوتا ہے ویسا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. اس کے سوالات صحیح ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اکرام کا برتاؤ ہوتا ہے, اور نم تنم مندر عروس فرمایا جاتا ہے, اور جس کا سوال صحیح نہیں ہوتا ہے اس کا آغاز اس پر آغاز شروع ہو جاتا ہے. خلیف کر کی طرف تشریف لے گئے اور جہاں کے چلی تم بھی اسما من ہوں بلا کے لائی جی تم سے زیادہ نہیں سنتے, لیکن جواب نہیں دے پاتے ہیں. اس سے حیات انوار سلوک ہوا, اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو عذاب ہوتا اور اس کا احساس کرتے ہیں. یعنی تم بولنے فرمایا تم ناراض تم بول دیتے, اگر عذاب کا احساس نہ ہوتا اور ان کو شعور نہ ہوتا تو آپ کا یہ سوال ہی بے فائدہ ہو جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کی حیثیت کرتی تھیں, کہتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانتم بھی اسماء لما اقول نہیں فرمایا بلکہ نبی عالم خان فرمایا. بہرحال انہوں نے عالموں نے کام بھی عذاب قبر کے بعد اتنا سیکھے معلوم ہوا کہ مردوں کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا خود صحابہ کی حدیثوں کو رد کرنا جو انہوں نے اسماعیل کہ آسمان تم بے اسمان اپن کرتے یہ مانا ہے. تمام علماء نے عائشہ کے رد کو رد کیا ہے اور یہ کہتی ہیں اگر عائشہ نے انہوں نے عالمین سنا تو یہ انہوں نے اسماعیل کو منافی نہیں ہے. سنا علم کو سنا کی تعریف کرتا ہے نہ کہ اس کی تردید کرتا ہے. جس میں جاننے کی صلاحیت ہوتی ہے اور سنا جن کی صلاحیت ہوتی ہے اور سنا انواد کا مسئلہ پہلے بتایا جا چکا. غلط عذاب القبر فقالت لها عادت اللہ من قبر, یعنی اسی امریکہ نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور اس نے کہا اللہ تم کو عذاب قبر سے بچائیں. چلیے فقال نعم عذاب القبر, یہاں پر وسیلیہ کے مصدر میں فقالت نعم چھپا ہوا ہے جو غلط ہے. حکم یہ حکم کی زیادتی عملی مستملی کی مستمل ہے لیکن اکثر مسلم نہیں ہے. یہ سوال ہے مسلم کا آئندہ طور زیادہ عمدہ عذاب القبر حکم اس کی تعریف کرتا ہے. معلوم ہوا کہ عثمان مروزی کی روایت میں حکم نہیں ہے, عمدہ کی روایت میں جب آپ نے قبر کا تذکرہ کیا تو صحابہ سن کر رو پڑے. چلیے یہ تو سمجھ میں آیا علی بن شہاب نے قربتا اسی طرح سے ہم کروا لیتا حاشیوں کا نسخہ ہے یعنی ابن شہاب قال اخبرنی زبیر یہی نسخہ ثواب ہے. صلاح نے نسخہ کیا ہے اور حوض میں جو آیا ہے ان اور وائے غلط ہے, اس لیے صلاح نے یہاں کوئی بھی اختلاف مستحکم نسخوں کا نقل نہیں فرمایا. دوسری سند ہے بسنا عیاش بن الولید قال بسم اعلی, یہ رسیلیہ کی مسلم کی رہتی ہے سوال ہے بسنا عبد الاعلی. چلیں پاگل ہے جو حدیث سناتے ہوئے بیچ میں ہم زمین کے بعد اپنی طرف سے ذکر لنا انہ سہل ہو کے قبل کی اضافہ کیا ہے اس کے بعد پھر آگے ہوئے تنسی کے سنام کی امام بخاری تنسی سے بڑی ستاؤ ہے عذاب قبر سے بنا چاہنی چاہیے اور یہ اس بات کی حدیث عذاب قبر کے اس بات کی عذاب قبر سے بنا جانا عذاب قبر کے واقع ہونے اور ختم ہونے کی ضرورت ہے اس لڑکی کا نام امن تھا اور تم نے خالد تم نے چلی اس روایت میں اس کے آگاہ میں نظاری قبر ساری اللہ تعالیٰ کی روایت اس کے آغم عذاب قبر کے ذکر گزارے کو روایت باب گزشتہ کسی بھی اس بات میں مشہور ہو گئے اور یاد کیجیے کہا جائے باب تعاون عذاب قبر یہ باب جب باب اور یہاں یہ کہا جائے عادت لوگ کس طرح کی بات سنتے ہیں اس کے آگاہ کرتے ہیں لیکن یہ ایک بڑی سی بات ہے چلیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کے بعد اس بات کی تشریح فرماتے ہیں کہ شاپ سے جو احتیاط کرنے پر عذاب ہو جائے یہ آدمی کو ان دونوں سے وہ پرہیز کرنا چاہیے میت کا مقام اس کے اوپر صبح شام پیش کیا جاتا ہے یعنی دنیا کے اعتبار سے جس کو ادا کر سکے اس کے اعتبار سے پھر اس کے مقاد کو اس کو دکھایا جاتا ہے اس سے مومن کو خوشی ہوتی اور کافر کے غم میں اضافہ ہوتا اور اس عرض مقاد اس وقت شروع ہو جاتا جب کافر کی بجلی کو کاندھے پر ہوتی ہے تو یہ بات عذاب قبر کے متعلق خاتین سے اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو یہاں عذاب قبر کے ابواب کے ساتھ ذکر فرمایا اس سے امام بخاری کی ذہانت کا اندازہ ہوتا یعنی یہ تیرا مقدس منزل یہ تیری اس وقت تک ہے جب تک یہ اللہ کے شکر آمد کے لیے اٹھائیں گے. یعنی تو یہاں اپنے اس مقام اصلی پر نہیں پہنچے گا, اس وقت پہنچے گا جب اللہ کے شکر آمد کے لیے اٹھائیں گے. خلاصہ یوں یہ تیری اصل منزل ہے جس میں چھوٹے آپ مولوی اسماعیل اللہ علیہ مومنین اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب کلام ملک کے عالم جنازہ کی. حضرت امام بخاری نے اس کلمہ طیبہ سے بتایا کہ جب جنازہ کاندھے پر ہوتا ہے تو کلام کرتی ہے اس طرح نہیں کرتی اور جنازہ ختم نہیں آ چکا, اس کا بھی مقصد ہے تو یہ تکرار ہو گیا. علامہ ابن رفیع رحمت اللہ نے اس تکرار کو اس طرح دور کیا ہے کہ وہاں مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ترجمہ باب السراط للجنازہ کے مناسبت سے ذکر کیا اور یہ اشارہ کیا کہ سراط للجنازہ کا سبب یہ ہے کہ میں تقدیم نہیں کرتی اور یہاں یہ باب مصنف باب گزشتہ المئی کو یہ عرض والے مقادر بتاتے ہاشمی کے مناسبت سے ذکر کیا اور یہ بتایا کہ میت پر عرض مفاد اسی وقت سے شروع ہو جاتا جب وہ کاندھوں پر ہوا کرتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس تکرار کا ایک خاص سبب اور یہ حقیقی تکرار پہلے جو ترجمہ گزرا وہ تو سراط للجنازہ کی وجہ سراط للجنازہ کے باب کی وجہ سے لایا گیا تھا جیسا کہ ابن رشد فرماتے ہیں اور سراط کی کم طالبہ میں یہ سالم کرتی ہوں وہی کہتی ہے تبدیم ورنہ جو میت غیر صالح ہوتی ہے وہ تبدیم کہاں کہتی ہے وہ تو یا ویلہا کہتی ہے. اور یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمہ جو منعقد کیا اس میں صالح کی تخصیص میں صالح غیر صالح سب کے کلام کو ثابت کرنا مقصود ہے. اس لیے کہ عرض مقاد دونوں پر ہوتا ہے, صالح کو بھی اس کی منزل دکھائی جاتی ہے اور طالب کو بھی اس کی منزل دکھائی جاتی ہے. جس وقت وہ کاندھوں پر ہوتا ہے اسی وقت سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے اور چونکہ کاندھوں پر ہونے کے وقت منزل کافر کو دکھانا یہ تعذیب فی قبر کا مقدمہ ہے, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بھی ابواب عذاب قبر کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. خلاصہ یہ پہلے ترجمے میں تو صرف میت صالح کی بات ذکر کی گئی وہی قدمونی کہتی ہے اور اس ترجمے میں کلام میت فرمایا گیا جو ہر میت میں شامل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر میت ہی بات کرتی ہے, صالح قدمونی کہتی ہے غیر صالح اینا تو ابو نے بہا کہتی ہے اس لیے اس کا مقاد اس کو دکھا دیا جاتا ہے اور کاندھے پر لے کر چلنا قبر میں پہنچا دینے کے لیے ہوتا ہے تو حقیقت یہ جو کچھ پیش آتا ہے یہ متعلقات قبر میں سے ہے تو گویا یہ بھی عذاب قبر کی خبر دیتا ہے. اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ ترجمہ ابواب عذاب قبر کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. یعنی احادیث کا تذکرہ جو اولاد مسلمین کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بار تین احادیث کو فرمائی ہیں. پہلی حدیث میں یہ ہے کہ چھوٹے بچے والدین کے لیے حجاب میں نار بن جاتے ہیں، اور دوسری حدیث میں ہے اللہ تعالی شان کہ بچوں کی نابالغ بچوں کے مرنے پر صبر کرنے کی وجہ سے بچوں کے والدین کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بچوں پر زیادہ ہے، اور جب بچے کی وجہ سے والدین جنت میں داخل ہوتے ہیں تو بچہ تو بچے اولا جنت میں داخل ہو. اور تیسری حدیث میں یہ کہ ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن مرزع مقرر تھا، اس سے ان کا جنم کی مثال. امام احمد اور ابن ابی زید وغیرہ فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کی اولاد جنت میں. ایک اور بات کی خبر اس بات پر اجماع ہے کہ اولیاء کی اولاد کو جنت میں ہوگی، اور اطفال مسلمین کے بارے میں اختلاف ہے. علماء کے اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنت میں ہیں. امام احمد اور ابن ابی زید نے اس پر اجماع حاصل کیا، اور بخاری نے جو کچھ وہاں پیش کیا اس کا حاصل بھی یہی ہے. امام بخاری اولاد مسلمین کے جنتی ہونے کے قائل. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ تخت المشیت حماد بن زید، حماد بن سلمہ، عبداللہ بن مبارک، اسحاق بن راہوے سے ابو بکر اسلم، امام بیہقی نے اسے کو اختیار کیا. ابن عمر کہتے ہیں امام مالک نے موقع میں جو کچھ لکھا جو عمان قال کیا اس کے ظاہر سے یہی سمجھ میں آتا ہے امام مالک کے متاثرین متعلقین کہتے ہیں مومنوں کی اولاد جنت میں ہوں گی اور کفار کی اولاد تحت المشیت ہوں گی. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات من مات له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنجه كان له حجاب من النار او قال دخل الجنه. دوسرے کے لیے حجاب نہیں نار یا دخول زندگی کا سبب وہ خود بدل گیا اولا محفوظ میں نار ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا. یعنی بفضل رحمت اللہ تعالی یہ اطفال اللہ کی رحمت اطفال پر بہت زیادہ، اور جب اللہ کی رحمت زائدہ والدین کی جنت میں جانے کا سبب تو اولاد بدل گئے اولاد جنت میں ہوگی. ابراہیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ سن 8 میں پیدا ہوئے اور حضرت مسعود رضی اللہ اول سن 10 میں وفات پائی. 18 مہینے کی ابھی مدت رضاعت مکمل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لہو مردین تھی, یعنی ان کی مدت رضاعت کی تکمیل کے لیے اللہ نے جنت میں مرزے کو مقرر کیا. اور اولاد مسلمین کے بارے میں کوئی وضاحت وارد نہیں. رحمت المحافل کتاب علامہ ایمان اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے عام مومنین کی اولادوں کے مدت ارضاء کی تکمیل کے لیے جنت کے درختوں میں پستان پیدا کر دیے گئے, اسی سے چھوٹے بچوں کی مدت ارضاء کی تکمیل ہوتی ہے. وبل اسناد نام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما قيل في اولاد المشركين. یہ باب الحادیث کے بیان میں ہے جو اولاد مشرکین کے بارے میں وارد تھا. اور احادیث و آثار کے اختلاف کی وجہ سے اولاد مشرکین کے بارے میں اختلاف نمبر 5 یہ ہے موت کی کسی حدیث میں نہیں، لیکن استحضار نہیں تھا. یہ دو حدیثوں میں والد ہیں، ایک حضرت انس کی حدیث میں جو ویالہ اور قیالسی نے تخریف کی، دوسرے سمرائے میں جندب کی حدیث میں نرما نے قبرانی بزار میں تخریف کی. اگر علامہ موصوف یہ کہہ کے کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے تو بات بالکل بے غبار ہوتی. نمبر سات، ان کا امتحان لیا جائے گا، جو اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. قاضی ابو اعلی حنبلی نے اس کے لیے اعتراض کیا ہے، دنیا دار تکلیف ہے، آخرت دار تکلیف نہیں. علامہ ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ جنت و جہنم میں استقرار سے پہلے امتحان ممکن، اور یہ کئی حدیثوں میں مجانین وغیرہ کے متعلق موارد کیا جائے گا. یہ قول بات یا اللہ اطفال مشرقین کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا ان سے ابتدا اللہ انیس میاں کے تضابی ہیں. یا ایک دوسری حدیث میں جو عارض ہوا ہے کہ وہ لوگ اہل جنت کے خدام ہوں گے. یہ دونوں روایتیں اللہ عالم بمکان مانگین کے حد ہی میں ہیں, اس لیے کہ اللہ کے علم جس کے بارے میں یہ ہے یہ بڑا ہو کر ایمان لاتا اس کے متعلق یہ کہا گیا ہم قدم والے, اور جس کے متعلق یہ ہے کہ ایمان نہ لاتا انہیں کے متعلق اللہ تعالی سے انہوں نے فرمایا ان سے تھے دعوت اللہ اس نیا کے سزا بھی ہم فنار, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, جیسے قدم اہل جنہ کی روایت ضعیف ہے, اور قدم اہل جنہ کی حدیث اہل جنت میں ہونے والے قول کے منافی نہیں ہے, اور اللہ عالم بمکان اول امر پر محمود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اولن کے انجام کا علم نہیں تھا, اس لیے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ وہ آئیں گا کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. پھر آپ کو بتایا گیا کل مولود ہی لدرا الفطرا, اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی دکھا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام لوگوں کی اولادیں جمع تھیں, جس میں اہل شرک کی اولادیں بھی داخل ہیں, اور کتاب التعبیر میں آ رہا ہے قیل یا رسول اللہ و اولاد مشرک قال و اولاد مشرک. اسی لیے حضرت امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں حدیثیں اسی طرح ترتیب وار ذکر کر کے گویا یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ لمحات کو فرمایا اللہ عالم بما کان معلوم, بعد میں ان کا جو فطرت ہونا معلوم ہوا, اور فطرت سے فطرت اسلام اور مسلمان جائیں گے, اور پھر سمرا والا خواب لا کر بات کو واضح کر دیا جس میں تصویر سارے لوگوں کی اولادیں ابراہیم کے پاس اہمت نہیں تھی, بلکہ اسی کے بعد گروپ میں تصریح ہے کہ اولاد مشرقین کیوں نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المسلمين فقال الله اذا خلقهم عالم بما كانوا عاملين. الله اذ خلقهم عالم بما كانوا عاملين صبر فقال اللہ سلم. آپ نے سکوت کر لیا وقت کر کے پھر آگے پڑھ رہے جانور کہیں کہ ایک حرف نہیں آتا تجھ کو. فقال اللہ خلقهم عالم بما كانوا عاملين, آپ نے فرمایا اللہ نے جب ان کو پیدا کیا تو ان کے آئندہ کے احوال سے زیادہ واقف تھا. ایک مطلب جس کا وہ ہوا جو بخاری کے رجحان کی وضاحت کے سلسلے میں کیا گیا, یعنی حضور کو اولا ان کے متعلق کوئی معلومات نہیں تھی, اس لیے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ وہ متعلق کے جانب میں. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب ان کا امتحان ہوگا تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے, اطاعت کریں گے یا نہ کریں گے. نمبر تین, بار کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ایمان لاتے یا آپ کو سب کرتے. بار بار یہ جو تیسرا قول ہے اس کو ابن قتیبہ اور ابن تیمیہ نے اختیار کرنا ہے. اپنے سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن درجة المشركين فقال الله أعلم بمكان عاملين وبه قال حدثنا النبي بن علي زبدي عن أبي سلمة چھوٹے بچے چلیے مانا بھی سلامت اپنے آپ مانا نبی برائے کر دیا تھا مانا مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موڑ دیے لگانے کی جگہ کا بابا بھی ہم دانی اور مسلمان اور مجسانی کا مدد دے دیں تو تم کبھی وہی نہ کہا کر اپنی آنکھ جگہ وہ بھی اسلام اعلان ہے کہ مجسانی کس چیز سے ماخوذ ہوئی اس کا مستقبل میں ہو کیا ماری فعال سے ماری اس اعلان سے ہی مادہ کیا ہے ساری نام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بال باب یہ باب تفریح کون سا باب ہے باب تفریح کیا باب یہ بتا رہے باب تفریح کیا کہتا میری ماں آپ کے مکھی بیٹھ کر پریشان کر رہی سوچنے کا موقع نہیں ہے یہ ابواب مزید بھائی چلیے یہ تو کتنے میں آسان سوال پوچھتا ہوں لڑکوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں ٹیڑھا کرتے ہیں اس سے آگے کیا ہو اگر سیدھے کر کے پوچھ لیا جائے اگر میں پوچھ لوں کہ مجلس سے ہے کہ نصیص سے ہے تو پھر فائدہ ہی کیا ہوا تو آدمی بتا ہی دے گا کہ یہ مزید سے ہے چلو بھائی چلو تمہارا ایسا امتحان تم سب سے تمہارا کھانا بند ہو جائے وظیفہ بند ہو جائے اور تم لوگ ماتم کرتے پھر اور خوب خوش ہوں گا آپ کیوں خوش ہوں ہم وقتوں تم نے محنت نہیں کی ہے اس لیے خوشی کی مدد سے رکھا رہے ہو چلیے اگر میں ہوتا موتم تو ایک دن گڑ روٹی ایک دن چٹنی روٹی اور ایک دن دال روٹی ایک دن گوشت روٹی اور ایک دن کچودہ کی بات کچودہ ہوئی جس کی شرح کی ہو جا رہا پرانی روٹی خرید کے دھلوا کے اس کو دیگ میں ڈلوا دیتا اور پانچ سے بار کی پانی اور گوشت دو گھڑی اور دو کلو مرچ اور نمک ڈال کے اور بس برف کا پانی تم لوگ سمجھتے ہیں آج بہت مزہ چلیے اور ایک دن کہتا روزہ رکھو تم وقت بس بہت کھا لیا چلیے بہار میں ایک صاحب تھے کرتے تھے بیچارے کبھی کبھی کون روٹی کھلاتے بہاری علماء عجائبات ان کے دماغ ان کا نمک کھایا ان کی بخار ان کو ہٹایا باب ان کی بات بلا کر ہونا اسی طرح سے بات جس کو ملے بزرگ دوسرے سے ثابت ہو رہا ہے اس بات کی حدیث اولاد مشرقین سے تعلق رکھتی ہے اس لیے آپ ابراہیم علیہ السلام کے اطراف میں حضور کو اولاد بچے دکھائے گئے اور یہ بتایا گیا یہ اولاد الناس اور اسی حدیث میں کتاب تعلیم کے آخر میں آ رہا تھی ہے رسول اللہ و اولاد المشرقین پاک و اولاد المشرقین چاہتا تعبیر جو اللہ چاہتے تعبیر دیتے تھے. سالانا یومن چنی مقدس صبح تو مقدس مراد بچے اس کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بیلوی بیلوی تک تو موسیٰ ابن اسماعیل سے سنا, اس کے بعد اگلا حرف نہیں سنا. کہتے ہیں ہمارے بعد رفیقوں نے بتایا موسیٰ سے سن کر کہ اس کے بعد کلو تھا, کلو کلو بفتح کاف تسجید اللام اور قلعہ تسجید کاف اور تسجید اللام اور بالکل آکڑا لو ایک لمبا سا لوہا ہوتا ہے جس کا سرا مڑا ہوتا ہے جسے انمول سے گوشت نکالتا ہے. کسری شیل سے پوری گال گال کا حصہ ایک طرف کا حصہ انہیں مکی نے اسی طرح اس کو ضبط کیا ہے. پالی آدمی مثال بے کسری سین و سکون گال نو جمع کر دیا یہ وقت تو بدھی تک مل جاتا ہے.